Ты давно на улице гуляеш? Не вельмі, тата. Нешта ты пасінеў у гугуцы. Холодна табе, скажы праўду. Трошачкі холодна, тата. А чаму ты зняў шапку? Ну, дзівак, на дзень хутчэй, дык холад сам з-пад яе выскачыць. Яна спадае на вочы, тата. А ты вышэй падымі яе, гугуцы. Ну, ну яшчэ вышэй. Ну, добра цяпер? Здаецца, добра. Толькі паспеў гугуцы прыладзіць сваю вялікую зімовую шапку, а зіма ўжо тут як тут. Мабыць, спадабаліся ёй хлопчык і яго шапка. Прыляцелі сняжынкі з чатырох канцоў свету паглядзець на гугуцы. Абляпілі яго з галавы да ног. Глядзі, тата, усе ўзгоркі пабялелі. Ледзь не да самага сяла падпаўзаюць. Куды гэта яны, а? Напэўна, побач з намі зімаваць сабраліся. І дарога нібы прапала. Такі густы снег. Не баўся, дамоў хутчэй прыходзь. Бо і сам ужо як снегавік, толькі з-пад шапкі дымок клубіцца. Вось дык шапка. Нібы ладны стог сена. Дзіва, ды толькі. Сняжынкі вакол хлопчыка так і таўкуцца. Глядзяць на воблачка пары ніяк не зразумеюць, навошта гугуцы агонь пад шапкою раскладвае. Навошта? Шапка мая чарадзейная. А тут першакласніца ідзе. Цяжка ёй кніжкі несці. Узяў гугуцы яе кніжкі, і раптам прыйшла яму ў галаву цудоўная думка. Дай, думаю, схаваю іх у шапку. Хопіць у ёй месца і для кніжак, і для галавы. Зняў гугуцы шапку. Ды зноў паглядзеў на дзяўчынку і яшчэ мацней. Пашкадаваў яе. Слухай, вазьмі маю шапку, дойна. Не, гугуцы, ты змерзнеш. Ды дзяўчынкі і не носяць такіх шапак. Не хочаш, дык і не трэба. Няхай тады застаецца на дарозе. І гугуцы паклаў шапку на снег. Ідуць яны наперадзе гугуцы, за ім дзяўчынка, ідуць і азіраюцца. Ляжыць шапка на дарозе, адна, адзінюткая. Кінуў яе гаспадар. Не вытрывала шапка, натужылася, як удыхне ў сябе паветра. Удыхнула і вырасла. Падняў гугуцы шапку, надзеў я на сябе і на дзяўчынку, ідуць разам. Шапка іх ад марозу хавае. З тае пары не паспее першы клас выйсці са школьных варот, а гугуцы ўжо тут як тут. Возьме пад шапку 7 ці 8 дзяўчынак і завядзе іх дадому. І толькі аднойчы шапка падвяла хлопчыка. І трэба ж было гэтак здарыцца якраз тады, калі ў школе званок ад марозу ахрып. Прыйшоў гугуцы дадому і ўсё зразумеў. Гэта ж раніца ён авечак не накарміў. Пстрыкнуў гугуцы сябе па лбе. Не забывай пра свае абавязкі. І шапка зноў стала яго слухацца. Неўзабаве прыйшоў Новы год. У малдаўскія сёлы Новы год проста так не прыходзіць. Любіць ён, каб у навагоднюю ноч людзі хадзілі з віншаваннямі ад дома да дома, каб пад вокнамі чуліся крыкі «Гэй-гэй!» і пераклічка званочка. Чуеш, маці, гэта голас нашага гугуцы. Гай-гай, звані весялей! Ну, вядома, гугуцы! Гай, дзе можна пець, крычаць, вас вітаць і велічаць? Дазваляю, дазваляю! Калі цяжка вам зімой, будзе лёгка вам вясной. Хай дасць восень столькі хлеба, колькі шчодрая сама, сыплі ў зімку снегу з неба, гэта добрая зіма! Гэй-гэй, звані весялей! Уже у сяле, а у нас у лесе тихо. Не зазвенять под окнами лесничолки звоночки, не почуй их Новый год. И гугуца не прийде меня повиншовать. У сяле ему не страшно, а тут у лесе. Але что это? Сдается бразну звоночек. Неужо гугуца? Ну, вядома, гэта ён, самы маленькі з самым вялікім званком. Гэй-гэй! Гэй-гэй! Любім мы ласункі, любім пачастункі, нам цукерак арахоў, вам шчаслівых шмат гадоў. Гэй-гэй! Звані весялей! Сейся-сейся ты з мяшка, беласнежная мука, каб скакалі з печы ранкам залатыя баранкі! А сняжынкі з неба так і сеялі, і ўсё вакол было белае-белае. Павалілі камякі снегу, вялікія, як рукавічкі доні, дачкі лесніка. Засыпалі віншавальнікаў да самых плячэй, але званочкі звінелі яшчэ мацней. Гэй-гэй, звані весялей! А сняжынкі на расставанні памахалі сваімі белымі шапачкамі і паляцелі далей. На палі, у лясы, у сёлы, туды, дзе іх чакай. Як добра, як весела! Дзякуй табе, гугуцы! Ішоў час, і пад шапкай гугуцы настала вясна. Але жыццё ў сяле ішло, як заўсёды. Гулі машыны, рыпелі жураўлі калодзежаў. Аднойчы гугуцы знайшоў дома 7 копеек. 7, ні больш, ні менш. Хто-хто? А я умею лічыць да 7. Нават да 10. Якраз набліжаўся дзень, які бывае раз у год, калі ўсе мужчыны усім жанчынам робяць падарункі. Гугуцэ, першым з мужчын свайго сяла прыйшоў у магазин. Надумаў купіць маме машыну, а сястрычцы верталёт, каб вазіць іх на рынак і ў дзіцячы сад. Але не знайшоў там, чаго хацеў, і купіў гузік. У мяне засталося яшчэ 3 копейкі. Можа, да гузіка прыкупіць сукенку? І не абыякую, а блакітную. Але і яе нема. Што рабіць? А можа, вон тыя туфлі купіць на высокіх абцасах? Колькі яны каштуюць? Дорага. Грошай не хопіць. Эх, былі б вы ў тых краях, дык убачылі б, як выйшаў Гугуца з магазіна, як закрочыў ён па дарозе, як знікла за ўзгоркам яго шапка і доўга не паказвалася адтуль. А потым вы ўбачылі б, як спускаўся ён з узгорка, несучы ахапак падснежнікаў. Самы вялікі букет ён падарыў прадаўшчыцы, астатні ўсім, хто быў у магазіне. У гэтым годзе людзі ўпершыню бачылі пяшчотныя вясновыя кветкі. Усе вельмі хвалілі Гугуца, а прадаўшчыца нават пагладзіла яго шапку, хоць шапка была зусім ні пры чым. Тады Гугуца на вачах у прадаўшчыцы выняў 3 копейкі, 3 разы пералічыў іх, паглядзеў на туфлі і ўздыхнуў. Але прадаўшчыца ні пра што не здагадалася. І тады ён рашыў назбіраць падснежнікаў для мамы. Але над вячоркам зноў закружыліся за акном вялізныя сняжынкі. А раніцай мама ўбачыла Гугуца соннага ля акна. У руках ён трымаў 3 копейкі і гузік. Якраз такі, што маме быў вельмі патрэбны. Часам, заўважыўшы, што бацька не вельмі заняты, Гугуца падбягае да яго і гаворыць: «Тата, калі твой гадзіннік састарыцца і ў ім застанецца мала мінут, аддай яго мне». «Можа, калі-небудзь і аддам». «А цікава, якая зараз гадзіна, тата?» «А табе колькі трэба?» «Я дзядулю чакаю». «А ты спытай яго. Вось ён ідзе». «Што ты, дзядуля, на неба паглядаеш?» «Да чу твоё пытанне, ўнучык. Вось і мяркую, якая зараз гадзіна». «А што, твой гадзіннік на небе?» «Ага, век па ім жыву». Гугуца параўнаў дзядулю гадзіннік з бацькавым. «Дзядулю, вядома, лепшы. Паспрабуй кінь на падлогу бацька ў гадзіннік, ён адразу ж паб'ецца. А па дзядулевым хоць з гармат палі, нічога яму не зробіцца. Да таго ж ён свеціць і грэе, і па ім жывуць і звяры, і птушкі, і ніколі ён не спыняецца». «А што, тата, калі майстар рабіў твой гадзіннік, ён правяраў яго па дзядулевому?» «Разумнік ты мой, так і быць, аддаю табе свой гадзіннік». Вечарам дзядуля ў гадзіннік пайшоў спаць, а свой Гугуца трымаў ля самага вуха, ніяк не мог заснуць, баяўся, што скончыцца ў гадзінніку мінуты. Але раніцай гадзіннік яшчэ ішоў. Паклаў яго Гугуца на далоні ў сяло. Каго ён застаў у ложку, каго ў двары, каго ля калодзежа, Гугуца ўсім паказваў свой гадзіннік. І ўсе жыхары даведаліся, якая цяпер гадзіна. Вялікі ж дзядулю гадзіннік, яшчэ не ўзышоў на небе. Добрай раніцы, вітаўся Гугуце. Добрага вам дня. Разам з мужчынамі хлопчык пабег на гумно, а потым дзядуля ўзяў яго на ток. А тут вагі стаяць. Гэй, людзі! Хочаце ведаць, хто колькі важыць? Звяртайцеся да мяне. А ну, нучак, узваж мяне. Станавіся, калі ласка. Гэты гіры... Подыдуть? Подыдуть, подыдуть. Так, добре. Ага. Тепер... Ну-ну-ну-ну. Подлічим. О, гляди, дядуля, кольки ти важиш. Усе супадає. Неужо так много, а? А тепер гухуце узваж, калі ласка, і ще ось гэты мех со збожжем. Ого, тепер ось кольки... Атрымліваецца. Глядзі, дзядуля. Ну. Ой, нешта не тое, унучак. Дадай вунь тую кучу збожжа. Ой, яна ў 7 разоў большая. Відаць, не зместіцца. А ты кладзі на большыя вагі. І памочнікаў запрасі. Адзін не здолееш, не. А ну, памяркуй, як лепей. Цэлы тыдзень правёў Гугуце ў полі. Сястрычка насіла яму і ежу, і алоўкі, шыткі ў клетачку. А ён узважваў збожжа, кукурузныя пачаткі, горкі сланечніку, падводы з вінаграднымі гронкамі. Прыйшлі школьнікі і пачалі Гугуце дапамагаць. Яны складалі, адымалі, зноў дабаўлялі, пакуль не скончылася чарніла ў чарніліцах. І атрымалася ў іх лічба... Доўгая, як поезд. Знайшоў Гугуце дзядулю Луку і паказаў яму лічбу, падобную на поезд. Ты, дзядуля, важыш 100 000 пудоў вокольки. Ой-ой-ой, ну цяпер нібы правільна. Дзякуй табе. Набірайся сілы і розуму, каб быць добрым вучнем. Школу Гугуце марыць кожны дзень. Завяліся ў яго справы са старэйшымі дзецьмі. Раздабыў ён 4 буквары, аўстрыечнага брата ранец выпрасіў. І вось 1 верасня вымыў Гугуце вушы, надзеў новы касцюм, закінуў за плечы ранец, сарваў кветку ў садзе і пайшоў у школу. З адной кнігай. У 1 клас ідуть. Аж 4. А, Гугуце, ты ж не больше за ранец. До 1 класа тобі ще треба подрасти на цілу шапку. Але ж я... Ну, добре. Коли прийшов, так поласуйся, покуль кавунами на пришкольному участку. Я вучиться прийшов. Ну, будеш і вучиться, коли подрастеш. Во, у мене єсть ранец і книги. Гугуце, а що, коли я дозволю тобі... На перапынку пазваніць у школьны званок, а? Як ты на гэта глядзіш? Ніяк. А я нават не перэчыў бы, калі б ты на свята прачытаў вершык са школьнай сцэны. Што ты на гэта скажаш? Нічога. Ну, а як ты глядзіш, калі мы пагаворым пра гэта пазней? Вечарам Гугуце папрасіў бацьку. Тата, зрабі мне ў двары школу. Школу, гаворыш? Ну, калі ўжо будаваць, то сапраўдную. А ў мне няма ні пад'ёмнага крана, ні самасвала. Тады зрабі парту. Што ж, Парту, парту можна. Цераз тыдзень была ў Гугуцы сапраўдная парта. Пачуецца са школы званок, седзе Гугуцы за парту і давай вучыцца. А малышы з усяго сяла падглядваюць у шчыліны агарожы. Яны аддалі б усё, каб толькі пасядзець за такой партай. Пашкадаваў іх Гугуцы. Няхай дастаюць кнігі, мыюць вушы і прыходзяць. Чутка пра парту разышлася па ўсім сяле. Дарослыя, праходзячы праз сад, заўсёды глядзелі цераз агароджу, радаваліся, што ў сяле яшчэ адзін вучоны чалавек. А некаторыя нават у сад заходзілі. І вось адным цудоўным днём, калі ў Гугуцы быў перапынак, веснічкі адчыніў сам дырэктар школы. Дазволь, Гугуцы, і мне пасядзець за тваёй партаю. Пасядзіце. Толькі спачатку пакаштуйце нашых яблыкаў. Яны вельмі смачныя. Добры вечар. Вечар добры. О, сам дырэктар у цябе, Гугуцы, у гасцях. А я ў першы клас хадзіў за 9 вёрст. У сяло стрэмпу. Бывала, пабудзіць мяне маці на досвідку, збярэ кнігі ў торбачку, суню ў рукі бутэлечку чарніла, вось я і цягнуся свае 9 вёрст па беразе ракі. Баяўся збочыць з дарогі. А вы, дзядуля Лука, вучыліся з Іоном Кранга? Чаго не было, таго не было. Кранга старэйшы за мяне, ён тады сам настаўнічаў у ясах. І вось неяк з'явіўся ў нашых краях адзін з тых, хто ў Кранга вучыўся. Слова за словам, і даведаліся мы, як ён грамату пазнаў. Кранга, цікавы ён быў чалавек, усе яго ведалі. Цікавы і адукаваны. Нават кнігі пісаў для дзяцей. Шкада часу мне зараз няма, а то паслухаў бы. Вяртайцеся, калі справіцеся са справай. Дык вось, Гугуцы, значыць, прыходзіць неяк Кранга ў школу, а пад пахаю яго кардонны корап. А ў ім ведаеш што? Літары, ды не простыя, а цукровыя. Возьме ён іх з кораба і адну за адной прымацуе кнопкамі да школьнай дошкі. Ды не абы як, а каб цэлае слова атрымалася. Потым гаворыць вучню, прачытай, што напісана. І калі вучень адказвае правільна, Кранга дазваляе яму ўзяць самую смачную літару і з'есці яе. Ой, дзе б гэта? Мне знайсці такую салодкую літару і такога настаўніка. Ён бы мяне адразу прыняў у школу. Унучак, будзеш добра вучыцца, абавязкова знойдзеш, абавязкова. А пакуль пашукаю святліцы, можа часам дзе-небудзь залежыўся абаранак Іона Кранга. Напэўна, мышы яго даўно пагрызлі. А ты пашукай, не лянуйся. Хадзем разам у святліцу. Здаецца, ён тут недзе лежаў, калі я не забыўся. Так, о, так і ёсць. Бачыш? Дзядуля, так гэта ж кніга. Так, кніга, буквар. Беражы яго, як я збярог. На старонках першага ў тваім жыцці падручніка, мілы Гугуцы, ты і знойдзеш, калі трошкі падрастеш, смачныя літары з печкі Іона Кранга. Скажы толькі вось гэта. Казлятки, рабятки, адамкніцеся, пакажыцеся. Ну я. А ты гаварыў, дзядуля, што вучыўся ўсяго 2 гады. не два, а целых 80. А життё научило мяне, внучек, життё і кнігі. Нарэшце надышоў дзень, калі ўсе суседзі праводзілі Гугуца ў школу. Сястрычка дапамагала яму несці кветкі, тата ехаў побач на машыне, і ён вёз славутую парту Гугуца. Неяк атрымалася так, што парту прынялі ў другі клас, а хлопчыка ў першы. Што ж было рабіць? А яшчэ праз некалькі дзён Гугуца абралі старастам, і хлопчык адчуў, што ён зусім дарослы, як тата, які працуе ў калгасе, як дзядуля Лука, які пражыў ужо 80 гадоў і ўсё ведаў, нават настаўніка Іона Кранга. Пасля школы Гугуца рабіў урокі, а потым спяшаўся на пошту, каб дапамагчы паштальёну разнесці пісьмы, або бег у калгасную кузню. Аднойчы бяжыць ён па сяле, у дварах нікога няма, раптам бачыць на ўскраі дарогі трактар. Круціць трактары стручку, злуецца, а трактар не заводзіцца і ўсё. Дядзечка, дядзечка, а ты яму песеньку праспяваў? Якую яшчэ песеньку? Дык вось гэта. Трактар, трактар, завядзіся, трактар, трактар, пакаціся з першым абаротам в новыя вароты. Бац ты яго, здаецца, трактіць. Значыць, усё ў парадку. Дзякуй табе, хлопці. Трактарыст з разгону ускочыў на сядзенне, усміхаецца, махае Гугуцу рукой. А той... Ідзе ўжо далей. У вінаградніку жанчыны колюць пасевы, рыхляць зямлю матыкамі. Сярод іх і дзядуля Лука. Дзядуля, а ты праспявай матыкам песеньку. Тады лягчэй будзе. Осіна, калі не ведаеш. Матыкі, матычкі, не стойце як тычкі. Храпкі, хочаце паспытаць? Дык ідзіце працаваць. Засмяяліся калгаснікі, і матыкі ў іх руках весела запрацавалі. Паглядзеў Гугуца на неба. Што гэта? Нібы хмаркі сонікам у хованкі сталі гуляць. Раззлавалася сонца, ды як разане па самай чорнай хмары агністым ножом. Трэснула хмара, загрукатала, і лінуў з яе дождж. Ну і дзівочкі, вы што, думаеце, у мяне на далоні пшаніца пасеяна? Усе, хто ў полі працаваў, накінулі на галовы пустыя мяхі і наўцёкі. Хто ў машыне, хто на калёсах, хто верхам, а хто і басанож. Адзін Гугуца смела крочыў перад і вёў за сабой дождж. Кроплі даганялі яго, лезлі за каўнер, кусалі за вушы, стрыкалі па носе, але Гугуца не звяртаў увагі на такія дробязі. Няхай сабе весяляцца. Так прывёў ён дождж на пшанічнае поле. Узрадваліся густыя тонкія струменчыкі такім жа густым і тонкім каласкам. І давай скакаць разам! Увесь мокры, вярнуўся Гугуца дадому. Бачыць, стаіць над яго дваром вясёлка. І па ўсім сяле ёй насустрач мамы адчыняюць вокны. І дзе гэта толькі цябе носіць? Дамовіліся ехаць у горад, а ты недзе бадзяйся. Я у полі быў, з дажджом на траганкі бегаў. Ледзь уцёк. Весь мокры, гора з табой. Дык паедзеш? Зараз, тата, я худзенька. Ну, бежы, я пачакаю. Калі жоўценькія качаняты ўсе да аднаго становяцца белымі качкамі, а маладыя пеўнікі пачынаюць кукарэкаць пад акном, то гэта азначае, што хутка дзень нараджэння гугуцы. Хлопчык увесь тыдзень робіць разнакаляровыя флажкі і развешвае іх на плоце, на доме, на хляве. Няхай усе ведаюць, што ў гугуцы свята. Вось з гэтага ўрачыстага выпадку і прыехалі яны ў горад. Прыйшлі на рынак, вылажылі на прылавак курыныя яйкі, а гугуцы горда трымаў у руках рабога пеўніка. Сапраўднага пеўніка, які можа дзеўбануць, калі захоча. Людзі на рынку так і круціліся вакол гугуцы. Глядзіце, які прыгажу! Ай-яй-яй, хлопча, а твой пеўнік колькі важыць, га? Многа. Ну, бяры за пеўніка малы грошы, пералічы, вось, на. Не буду я вам прадаваць. Глядзі на яго, не будзе, га? Ну, чаго ж ты прыехаў на рынак, га? Гэй, хлопец, ці моцна пее твой пеўнік, га? Яшчэ я сваімі вушамі чу, а ты яго... Не з'ясі. Ды што ты? Варак падміргнуў хлопчыку, і хлопчык у адну мінуту прадаў яму рабога. На ўтаргаваныя грошы бацька купіў у гугуцы новы гарнітур. Потым яны схадзілі ў кіно і музей. А калі вярнуліся дадому, гугуцы надзеў новыя штаны, выбег у сад, узлез на дрэва і затрубіў у ражок. Адкуль не вазьміся, з'ехаліся да яго коннікі на палках і з біноклямі ў руках. Мірна! Давяраю вам ваенную таямніцу. Ведаеце майго рабога пеўніка? Ведаем! Дык вось, сённяшняга дня ён служыць на баявым караблі. Ён адпраўляецца ў рэйс па Чорным моры і павінен кожную раніцу будзіць флот. Ура! Ура! Ура! Ура! Калі гугуцы саскочыў з дрэва, ён ужо быў камандзірам чырвонай конніцы. Вечарам дзядуля Лука спытаў яго. Гугуце, а ты барабаніць умееш? Яшчэ як. Ось толькі дзядуля барабану ў мяне няма. А барабан знойдзецца. О, глядзі, гэты падыдзіць. Вядом падыдзе. Ён жа ўсім барабанам барабан. Хто гэта так барабаніць на ўсё сяло? Да як хто? Мне ўжо не пазналі. Да гэта ж наш гугуцы. Ён сёння імяніннік. Двор ідзе хадуном. Дрэвы качаюцца, птушкі ў гнёздах будзяць сваіх птушанят. Няхай яны паслухаюць, як добра і весела гугуцы. Thank you. Калі Гугуца ўбачыў, колькі народу сабралася, колькі зор высыпала на небе, аддаў акардэаністу палачкі і пайшоў дадому спаць. Людзі на развітанне насыпалі яму поўную шапку цукерак, а дзядуля Лука сказаў, што аддасць Гугуцы барабан назусім у падарунак.